یک شاخ گل، برنامه شماره 160. اگر که بریز دل همه دردهای نهانی هم به کرشمه های نهانی و به تفقدات زبانی هم. اگر که بریز دل همه دردهای نهانیم، چه شود اگر که بریز دل همه دردهای نهانیم، به کرشمه های نهانی و به تفقدات زبانیم. نه به ناز تکیه کند گلی، نه به ناله دل شده بلبلی، تو اگر به طرف چمن دمی بنشینی و بنشانیم. دو بیتی که شنیدید از رشحه شاعری است به نام، اسمش بیگم و از زنان سخنور قرن 13 است و در مضمون پروری زبرده است. به یاد روی تو بر مه شبی نظر کردم، نه اینکه رفتی و رو بر مه دگر کردم. ز دست تجر تو تا دیگری به سر نکند، تمام خاک درت را زگریه تر کردم. رشحه تنها شاعری است که از هر سو که بنگریم با سرایندگانی نسبتی نسبی یا سببی داشته. پدر سید احمد هاتف سراینده ترجیبند مشهور، برادرش سحاب از شعرای معروف دوران فتحعلی‌شاه، همسرش نظیری و فرزندش میرزا احمد متخلص به کشته. برخی از تذکره نویسان رشحه را در شعر و شاعری بالاتر از برادرش سحاب دانستن. جدا از زلف و رخسار تو جان دادم به ناکامی، جدا از زلف و رخسار تو جان دادم به ناکامی، نخرم از تو در صبحی نه دلشاد از تو در شامی. جدا از زلف و رخسار تو جان دادم به ناکامی، نخرم از تو در صبحی نه دلشاد از تو در شامی. نخرم از تو در صبحی نه دلشاد از تو در شامی. پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 160 بود که با شرکت سیما بینا تنظیم یافته. ترانه و آهنگ از شیدا، گوینده روشنک.